ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दरयान के लिए खेद हूँ, कुछ भी नुकसान नहीं था, आपका लाभ था, क्योंकि आप श्री जसोमती नंदन प्रभु से श्रीमद् भागवत की महिमा, वो विषय था ना, श्रीमद् भागवत की महिमा सुने। श्रीमद् भागवत की महिमा, भगवान की महिमा, उसमें क्या है? भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा और भक्ति की महिमा, तो यही सब आध्यात्मिक है। लेकिन इसके साथ और एक महिमा है, इस पवित्र भारत देश की महिमा है। श्रीमद् भागवत में वैकुंठ की कथा है, तो ये भारत देश वैकुंठ नहीं है, भौतिक संसार में है, परंतु ये देश वैकुंठ का द्वार है। इस संस्कृति श्रीमद् भागवत, भागवत गीता, रामायण, कथा, इस भारत देश में इस संस्कृति है। अभी श्रील प्रभुपाद का प्रचार का फल से पूरा दुनिया में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, परंतु अनादि काल से इस भारत भूमि में इस संस्कृति हो रही है। तो आप जो भारत में जन्म लिया है, आपको समझना चाहिए भारत का गौरव क्या है। भारत में अहमदाबाद एक महान नगरी है, गर्वी गुजरात में, तो गुजरात गर्वी है। कैसे है गुजरात गर्वी है? हम नरेंद्र मोदी को सलाम बोलते हैं, परंतु उनका प्रधान के पहले गुजरात गर्वी था। कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका निवासी है, डाकोर निवासी है, अभी राधा गोविंद धाम अहमदाबाद निवासी है, और आशा है जैसे द्वारकाधीश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और डाकोर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो सब गुजराती लोग जानते हैं कि डाकोर द्वारका जी तो भगवान कृष्ण के धाम है। तो इस प्रकार राधा गोविंद धाम इतना प्रसिद्ध है, सब लोगों का मन है कि डाकोर से, डाकोर की महिमा से राधा गोविंद धाम का कमी नहीं है। एक ही भगवान है, एक ही कृष्ण है। तो अनादि काल से भारत में ये संस्कृति हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, यात्रा करना। आज तक हम देखते हैं द्वारका के रास्ते में, मैं कहीं बार गया था, अभी तो याद नहीं है कितने बार गया था, तो रास्ते में हम देखते हैं कुछ लोग पैदल से यात्रा करते हैं द्वारका जाने का, और डाकोर यात्रा बहुत पूनम अहमदाबाद से 2 दिन लगते, 2-3 दिन लगते पैदल से जाने का। तो आशा है अभी ज्यादा लोग तो खास है यात्रा ऐसे यहाँ आते हैं, तो यदि पैदल से आएंगे वो भी अच्छा होगा ना। और क्या करना है रास्ते में यात्रा में? तो हरे कृष्ण कीर्तन करते, गोविंद जाए जाए, गोपाल जाए जाए, ये ही भारत का जीवन है। तो अभी हम बहुत घूम के आया है, वो एक कारण है कि हम देर आया है। हम वो हाईवे से चढ़ के हम उल्टा परिक्रमा की पर गांधीनगर तक लगभग गए हैं। हम वो रिंग रोड से आया है, वो उल्टा परिक्रमा ऐसे ट्रैफिक चौक है, वो आइडिया था। लेकिन एनीवे हम अहमदाबाद नागरी का दर्शन किए थे। तो ऐसे देखा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। हम ऐसे लगभग गांधी नगर था गए हैं ऐसे घूम के आए हैं। तो रास्ते में देखा कि बालाजी का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, गुरुद्वारा भी है। तो यही सब अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है राधा गोविंद धाम। लेकिन ऐसे सोचे कि आधुनिक प्रगति के बीच में भी भारतीय लोग तो अपनी संस्कृति को पूरी नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं। मतलब भारत की संस्कृति में बिग बाजार नहीं था, अभी ऐसे है शॉपिंग मॉल, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, लेकिन मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। तो यही मंदिर श्रेष्ठ है, उसका हम ऐसे ही बोलते हैं, हम जरूर ऐसे कहेंगे क्योंकि हम प्रभुपाद के शिष्य है, इस्कॉन के लोग है, तो सब लोग ऐसे ही कहेंगे। तो सिख लोग कहेंगे गुरुद्वारा श्रेष्ठ है, और बालाजी के भक्तों और दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय लोग तो वे कहेंगे ये मंदिर श्रेष्ठ है। तो इस मंदिर की श्रेष्ठता क्या है? क्योंकि इस मंदिर में दर्शन दो प्रकार होते हैं। आंखों में सब लोग मंदिर जाते हैं आंखों में से दर्शन करने के लिए। तो इस मंदिर में तत्व ज्ञान से भी दर्शन होते। वास्तव में खाली आंखों से दर्शन पूर्ण नहीं होते। यदि हमें नहीं मालूम तो भगवान कैसे भगवान है, भगवान कौन है, तो हम दर्शन करके भी अच्छी तरह दर्शन नहीं करें। और इस रास्ते में सैटेलाइट में बहुत मंदिर है, वो एक मंदिर है जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, वो बहुत है योगेश्वर है, लेकिन योगेश्वर तो मूर्ति नहीं है। मंदिर है लेकिन मूर्ति नहीं है, विचित्र ही है। तो भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है, और भगवान की भगवता क्या है? भगवता का मतलब भगवान की लक्षण हो जिससे हम समझ सकते हैं वही भगवान है। तो सब बोलते भगवान महान है, तो इसका मतलब क्या है, कितना महान है भगवान और कौन है भगवान? इस शिक्षा प्रदान करना इस मंदिर की विशेषता है। और वो शिक्षा विशेषकर श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। भागवत कथा बहुत होती है गुजरात में भी, खास गुजरात उत्तर भारत में भागवत कथा आयोजित होती है। तो ज्यादा लोग ऐसे सोचते कि भागवत में बहुत कहानी है, वो सही है, परंतु ये सब कहानी के साथ तत्व ज्ञान भी है जिससे हम वो सब कहानियों का सूक्ष्म विचार समझ सकते। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थैश्वरज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ति यत्सूयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भगवत का पहला श्लोक है, इतने सत्य ज्ञान है कि यदि हम प्रयास करेंगे उसका विचार करना तो पूरा 7 दिन लगेगा, और भगवत सप्ताह होते नहीं। तो इस एक श्लोक लेके हम पूरा 7 दिन 7 हफ्ते 7 वर्ष चर्चा कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेव, एक श्वेतद रूप आपको मालूम है, चैतन्य महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य है, बहुत विद्वान है। तो मुझको बताया कि वो कार्तिक महीना में तो दामोदर अष्टक का पाठ किए थे, तो 30 दिन का, और पहला 7 दिन चला गया। वो पहला नमो नमः वो शब्द व्याख्या करने से 7 दिन चला गया। नमः तो कैसे शास्त्र में अलग अलग स्थान में इस नमः शब्द आते हैं, तो कैसे अलग अलग भक्तों उनकी भक्ति प्रकट करते हैं, परंतु ये नहीं बंगाल नमः ये भक्ति, ये शब्द बोलना भक्ति का क्या बोलते मूल है। नमः मतलब भगवान आप महान है, मैं छोटा हूं, परंतु आप इतना दयालु है कि मैं बहुत बहुत चीटी जैसे चीटी से और भी तुच्छ हूं, और आप अपार है, आपकी महिमा असीम है, फिर भी आप इतना महान है कि मेरा नम्र नमन को ग्रहण करते। तो खाली नमः शब्द की चर्चा करने से तो पूरा 7 दिन चल सकते। तो इस तत्व ज्ञान जो भागवत में इतने गहरा है, और पहला शब्द है भागवत का पहला शब्द क्या है? ओम। तो ओम का विश्लेषण करने तो वो कम से कम 7 दिन लगेगा। ओम नमो भागवते, तो भगवान कौन है, कैसे कृष्ण को समझना चाहिए? कृष्ण ही भगवान है। और वासुदेव ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि वासुदेव का मतलब भगवान, और भगवान कौन है? पिता हमस्य जगत हो माता धात पिता महा, भगवान कौन है? तो सबके परम पिता है, सबके माता है भगवान। भगवान का मतलब अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सब वस्तुओं सब प्राणियों के एक ही कारण है भगवान। इनके पहले कोई नहीं थे, वे सभी वस्तुओं सभी प्राणियों की मूल कारण है, और उनका नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव शब्द का क्या मतलब? वासुदेव का पुत्र। तो कैसे जिनके माता पिता सबके माता पिता है भगवान, वासुदेव के पिता है और माता भी है देवकी, जो एक बड़ा रहस्य है। तो कैसे भगवान जो सबसे बड़ा है, भगवान का कोई माता पिता नहीं लेकिन है, तो लीला विलास करने के लिए रस स्वादन करने के लिए भगवान जो भगवान ही है, तो वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं। तो ये वैष्णव दर्शन समझना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि परम सत्य, तो परम सत्य तो सभी वस्तुओं के मूल कारण है, तो इसलिए भगवान वासुदेव कृष्ण है, तो इसलिए वो वासुदेव जो वासुदेव का पुत्र है, तो इससे ही समझना चाहिए कि परम सत्य का कोई वास्तव रूप नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन रूप धारण करते हैं, लेकिन परम सत्य का कोई रूप नहीं है, क्योंकि परम सत्य का कोई पिता माता नहीं है। लेकिन ये धारणा भूल धारणा, परम सत्य का कोई पिता माता नहीं है, परम सत्य कृष्ण है और कृष्ण के पिता माता भी है। तो कैसे संभव है? सब कुछ संभव है भगवान की अचिंच शक्ति से। भगवत वस्तु अचिंच है, इसका मतलब हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि के अतीत। यदि हम भगवान के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, तो भाई कैसे भगवान है? हाँ, और सब कुछ भगवान के बारे में सब कुछ समझ गए हो, टेस्ट लिया हो 100% मिले, तो वो संभव नहीं है। भगवान हमारे बुद्धि के अतीत है, तो फिर भी भगवान आते हैं और भगवत गीता बोलते। भगवत गीता का विषय क्या है? भगवान। तो हम जितने भी संभव हो भगवान को समझ सकते हैं, तो उतने से समझना चाहिए गीता और भागवत से। गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हम भागवत तत्व समझ सकते हैं, और भागवत तत्व समझने से हम इस सिद्धांत निष्कर्ष करना चाहिए कि भगवान को समझना संभव नहीं है। तो ये सब विरोधी वाक्य है। जानंत एव जानंतु किं बाहुच न मे प्रभो मनसा वचसा वाचा। लास्ट लाइन क्या है? वैभवम तव गोचर। आप सब मालूम है कि ब्रह्मा जी एक बार वो भगवान कृष्ण जब 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण इस भारत भूमि में वृंदावन में उपस्थित थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, थोड़ा शंकित हो गया ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? नारायण का पुत्र, नारायण का नाभि से वो पद्म आते है, उस पद्म से ब्रह्मा जी जो इस जगत की सृष्टि करते है, इंजीनियर जैसे है, ब्रह्मा जी का जन्म था। तो ब्रह्मा जानते हैं कि मेरा पिताजी है नारायण, और नारायण महान है, शेष नाग पर शयन करते है, महालक्ष्मी मेरा पिताजी के पाद संवाहन का पाद मालिश करते हैं, और सब महान महान देवताओं स्तुति करते हैं, सदैव गरुड़ देव है नारायण की सेवा करने के लिए, तो वो ही नारायण है। और ब्रह्मा जी ऐसे संकेत हो गया है कि ऐसे सोचे कि कृष्णा नारायण का अवतार है, लेकिन अभी देखते हो वो ग्वाला का बालक जैसे है, गाय के बछड़े के पीछे चढ़ते है, तो कैसे भगवान है? तो ब्रह्मा जी कृष्ण के सब ग्वाल और बछड़ा एक गुफा में रख दिया, फिर वापस आया, फिर और भी संकेत हो गए कि क्या अगर कृष्ण भगवान नहीं तो मैं बहुत भूल किया था, बड़ा भूल किया था। फिर वापस आया और देखा कि वो सब ग्वाल के बालक और सब बछड़े जो मैं लेके गया तो अभी तक वहां है कृष्ण के साथ। ऐसे बहुत कंफ्यूज हो गया है, तो मैं सब लेके गया हूँ और सब अभी तक कृष्ण के साथ ही है। फिर उस समय कृष्ण क्योंकि वे भगवान है, उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखाया कि आप मेरे सब दोस्त और बच्चे को लेके गया और ये सब जो मेरे साथ है वे मैं है, सब विष्णु रूपी अलग रूप से सब विष्णु के रूप है और ये सब विष्णु के रूप। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये क्या कृष्ण कौन है, ये गोपाल है, ये भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को देखा है कि ये सब विष्णु रूप अलग अलग ब्रह्मा से, शिव से, इंद्र, चंद्र, वायु, मरु सब देवताओं से आराधित है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सोचा था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे चार सिर है और सब सिर की बुद्धि आइंस्टाइन से बहुत अधिक है। आइंस्टाइन कौन था? ब्रह्मा जी का एक सृष्टि है। तो आइंस्टाइन और पूरा जगत को देखते हैं और उससे कुछ विश्लेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन वो कैसे जगत चलते है वो आइंस्टाइन का विषय था। तो ब्रह्मा तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो इंजीनियर है और ब्रह्मा जी सब कुछ देखते रहते, चार दिशाओं को देखते हैं, एक ही पूर्व, एक ही पश्चिम, एक ही उत्तर, एक दक्षिण, और ऐसे पूरा जगत हमेशा देखते रहते हैं। तो बहुत बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, ऐसे पूरा जगत में कोई बुद्धिमान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, परंतु कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाश देखने के पश्चात ऐसे ही बोले कि जानंत एव जानंत किम बाहु जन मे प्रभु मनस स वपुष वाचा वैभवम तव गोचर। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचते कि मैं भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में सब कुछ जानती हूं, तो ऐसे लोग ऐसे ही बोल सकते, लेकिन खुद के बारे में मैं जानती हूं कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जो बहुत ही सामान्य मानव है, हम ब्रह्मा जी के स्तर पर नहीं है, ब्रह्मा का स्तर हमारा स्तर से बहुत बहुत ऊर्ध्व है, तो हम कैसे भगवान कृष्ण की महिमा जान सकते? तो संभव नहीं है। संभव है कैसे? श्री कृष्ण की कृपा से। वो कृपा हम कैसे मिलते हैं? भक्ति से। तो इसलिए हम भगवत चर्चा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य, ये पूरा विशाल जगत का सृष्टि पालन और अंत में प्रलय होगा कैसे? कृष्ण भगवान के द्वारा। तो कृष्ण भगवान बहुत व्यस्त रहते हैं नहीं, तो पूरा जगत की सृष्टि करते हैं और पालन करते हैं, तो बहुत बड़ा सिरदर्द है कृष्ण का, है ना, बहुत व्यस्त रहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री है, बहुत व्यस्त रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पूरे देखभाल करते हैं, साइन करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत व्यस्त रहते हैं, नहीं पूरे जगत का पालन कर नहीं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वृंदावन में खेलते हैं और उनकी सब सेक्रेटरी वो सब काम करते हैं। सेक्रेटरी कौन है, ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र मरु पुरुष। तो कैसे कृष्ण को समझने, भक्ति के द्वारा समझने का जरूर क्या है, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल निरंतर नहीं है, केवल जगत के मालिक नहीं है, सब प्राण के पति है, सबसे प्रिय है कृष्ण। भक्ति क्या है, प्रेम का विषय है। तो भक्ति कैसे करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस कल युग में क्या करना चाहिए, विशेषकर श्रवण और कीर्तन। तो इस मंदिर में बहुत सुंदर अर्चन भी होते हैं, लेकिन इस मंदिर का उद्देश्य खाली दर्शन में है, अंकों में से कान में से दर्शन करो, कान में से सुनो भगवान कौन है, कैसे भगवान है, और भगवान के बारे में सुनने से और उनका नाम कीर्तन करने से क्या होते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे, उधर चित्त शुद्ध होते और शुद्ध चित्त में क्या होते है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोक यंत्र यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तम हम जन। जिनकी शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त का मतलब जिसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, केवल भगवत प्रेम रहते हैं, तो ऐसे चित में सदैव भगवान का अचिंत्य श्याम सुंदर रूप दर्शन होते हैं। तो भक्ति करना चाहिए श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है। 500 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में आए थे श्याम सुंदर के रूप में, 500 वर्षों के पहले एक ही श्याम सुंदर गौर सुंदर के रूप में आए थे नवदीप धाम। तो श्याम सुंदर जो थे अभी इस युग में, अभी तक तो श्याम सुंदर है, इस युग में आए थे गौर सुंदर के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस बहुत दुर्लभ प्रेम भक्ति हमको प्रदान किए थे। कैसे, विशेषकर ये दो मुख्य विधान के द्वारा, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रवण कीर्तन और प्रसाद, ये भक्ति का त्रिशूल है। हम त्रिशूल धारी है, त्रिशूल साधु है। त्रिशूल क्या है, एक है श्रवण श्रीमद् भागवत और भागवत गीता चर्चा, दूसरा है हरे कृष्ण कीर्तन करना, और तीसरा है कृष्ण प्रसाद सेवा करना। हम प्रसाद को, हम प्रसाद नहीं खाते हैं, हम भोजन हम नहीं लेते, प्रसाद सेवा। ये कृष्ण प्रसाद जो है वो कृष्ण का उच्छिष्ट है, और हम प्रसाद का सम्मान करके उसकी सेवा करते। तो अभी बहुत देरी हो गया है, बहुत खेद हूं कि देरी आया हूं, आप सब बहुत बड़े भक्तिमान है क्योंकि आप इतने देर प्रतीक्षा किए, तो और प्रतीक्षा करने का जरूरत नहीं है। तो श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, और क्या बाकी है? कृष्ण प्रसाद, हरे कृष्ण, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री गोपाल जी नाथ श्रीनाथ जी की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्ण प्रसाद की जय, श्री यशोमती नंदन प्रभु की जय, विश्वरूप प्रभु की जय, हरे कृष्ण, मुरली प्रभु, दामोदर धनंजय प्रभु, सभी भक्तों का जय हो, गोविंद राज का जय हो, हरे कृष्ण, सब महिला भक्तों की जय हो।